الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب وجود الصلاة في الصيام، وقول الله عز وجل: جی ہاں، تو یہ عبارت پڑھ چکے تھے آپ نئے باب کی، وجوب الصلاۃ فی الثیاب. تو باب شروع ہوا تھا اس طرح سے، صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح سے صلاۃ کے لیے آدمی کا ستر عورہ یہ بھی ضروری ہے، اور بالباس ہونا ضروری ہے. تو اسی کو باب کہا وجوب الصلاۃ فی الثیاب، صلاۃ کے لیے توب کا ہونا یہ ضروری ہے. اور اسی سلسلے میں قرآن کی آیت پیش کی ہے: خذوا زینتکم عند کل مسجد. اب زینہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کیا لوگوں نے نقل کیا ہے کہ زینہ سے مراد یہاں پر ستر عورہ مراد ہے، اور مسجد سے مراد جو ہے صلاۃ مراد ہے. جب بھی آدمی کو صلاۃ ادا کرنا ہو تو اس موقع سے ستر عورہ یہ ضروری ہے. تو لیکن یہاں پر اس قرآن کی آیت سے زینہ سے مراد ستر عورہ لباس کا ہونا، اس بات سے معنی بہرحال نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کے عام مفہوم ملے، اس کو آپ اس کے عام مفہوم ملے آپ کہ اس سے مراد تزین ہے، کہ آدمی صلات کے لیے آئے تو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر لباس پہن کر کے آئے، اس سے معنی نہیں ہے. چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قرآن کی آیت ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے: ولہذہ الآیۃ وما ورد في معناها من السنه ولهذه الايه وما ورد في معناها من السنه يستحب التجمل عند الصلاه يستحب التجمل عند الصلاه ولا سيما يوم الجمعه ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك لأنه من تمام ذلك. تو انہوں نے کہا یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت کی وجہ سے، اس کے علاوہ اس کا اور معنی سنت کے اندر موجود ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کی صلاۃ کے موقع سے تجمل آدمی بہتر شکل میں جائے، اچھے سے اچھا لباس پہن کے جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے جھکنے کے لیے، سر ٹیکنے کے لیے آدمی جا رہا ہے تو اچھی حیثیت میں جائے. صلوات کے وقت خاص طور سے اگر جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس موقع سے مزید اہتمام ہونا چاہیے. کسی طرح سے خوشبو لگا کر کے جانا چاہیے، کیونکہ خوشبو یہ طیب بھی زینت ہے. کسی طرح سے سواک کر کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی زینت کی تکمیل میں آتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت اسی میں فرمایا ہے. لہذا جہاں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی لباس پہن کر کے جائے، بغیر لباس کے نہ ہو صلات کے ہو، وہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی صلات کے لیے جائے تو بہتر حیات میں انسان کو جانا چاہیے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ روایت طبرانی بسند صحیح عن قتادہ عن محمد ابن سیرین، عن قتادہ عن محمد ابن سیرین ان تمیم الداری اشترا رداء بألف، ان تمیم الداری اشترا رداء بألف فکان یصلی فی، فکان یصلی فی، کی تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم کی ایک ردا خریدی تھی. کتنی قیمت دے کر کے؟ 1000 درہم کی. اب اس زمانے میں 1000 درہم دے کے کیسی ردا ملے گی؟ مولانا صاحب اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ 1000 روپیہ نہیں، 1000 ہاں درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 1000 درہم دے کر کے کیسی جو اس وقت ردا ملے گی؟ وہ جریر عبداللہ نے بہت زیادہ قیمت لگائی تھی گھوڑے کی، تو کتنی لگائی تھی مولانا صاحب؟ 800 ہزار نہیں مولانا، کتنی؟ 800 درہم لگائی تھی انہوں نے بہت بڑھا کر کے. کتنی میں خرید لینا تھا؟ 1000 درہم کی انہوں نے ردا خریدی تھی. لہٰذا صلاح ادا کرنے جانا ہوتا تھا مسجد میں تو ردا وہ پہن لیا کرتے تھے، اور وہ ردا پہن کے مسجد میں جایا کرتے صلاح ادا کرنے کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کس طرح کا اہتمام کیا کرتے تھے صلاح کے لیے. یہ کس وجہ سے تھا؟ اسی قرآن آیت کی تعمیل کے لیے تھا. صبح مسجد میں آدمی جائے تو آدمی کو بہتر انداز میں جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بنیان پہنے ہوئے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور سیدھے کہاں پہنچ گئے بنیان پہنتے پہن کے، مسجد پہنچ جائے ویسے ہی تاجرات سے اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لنگی پہن کر کے ایسے بازار میں نہیں جانا چاہیے, لنگی پہن کر کے اس ماحول میں بازار میں آپ کو بنگلور میں نہیں اور کس طرح سے مئو میں نہیں ہونا چاہیے, وہاں پر وہی فیشن چلتا ہے, وہی وہاں پر اچھا لباس مانا. لہٰذا اگر آپ جانتے جائیں گے لنگی پہن کے کتنی بار گئے ہیں آپ لوگ یہاں سے, کتنی بار گئے ہیں لنگی پہن کبھی نہیں گئے جی ہاں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے تو مسجد میں آئے تو تھوڑا سا اہتمام کر کے آنا چاہیے. آدمی صحیح لباس عام حالت جو پہنتا ہے آدمی کہیں جانے کے لیے تو ایسے موقع سے اہتمام کر کے آنا چاہیے. جواز کا مسئلہ اور ہے, مولانا صاحب جواز کا مسئلہ اور ہے لیکن اہتمام کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد امن صلی ملتحفن فی ثوب واحد, اور کوئی شخص ایک ہی کپڑا پہن کے اسی کو اوڑ کر کے صلاح ادا کر, ایک چادر بھی اور ایک ہی چادر اوڑ کر کے ایک سرا ادھر ڈال لیا اور ایک سرا ادھر ڈال لیا اور اس طرح سے اوڑ کر کے چادر ایک ہی کپڑے میں صلاح ادا کرے تو ایک کپڑے میں بھی صلاح ادا کرنا صحیح اور درست ادا کر سکتے ہیں, جواب اس کا بھی موجود ہے. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ ان سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذرہ ولو بشوکا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شکار کرتا ہوں تو کیا شکار میں کہیں جاؤں ایک چادر میرے بدن پر ہے تو کیا ایک ہی چادر اوڑھ کر کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمانے تذرہ ولو بشوکا, اس میں ذرا سا اس کو گرہ لگا لیا کرو. تذرہ زر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بٹن, اس کو ٹانک لو چاہے کانٹے ہی سے, کوئی کانٹا ہی لے کر کے اس سے ٹانک لو تاکہ اس کے بعد کشف اورا کا خطرہ نہ ہو, نماز پڑھ رہے ہیں شرمگاہ آدمی کھل نہ جائے. فرمایا آپ نے تذرہ ولو بشوکا, چاہے کوئی کانٹا ہی صحیح اس سے اس کو ٹانک لو تاکہ اس کے بعد کشف اورا کا خطرہ نہ رہ جائے. امام بخاری فرماتے ہیں وہ فی اسناد ہی نظر, یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی سند ذرا محل نظر ہے, لیکن اس لیے انہوں نے صیغہ تملیس سے اسے ذکر کیا ہے. اب محل نظر کیا ہے, سند میں ذرا سا اختلاف ہے. یہ تین لوگوں نے حدیث کی یہ جو ہے روایت کی ہے, کران سے ایک تو اس کی روایت کی ہے برابر, ایک تو دراوتی روایت کرنے والے اور وہ روایت کرتے ہیں دراوتی ویسے ہیں موسیٰ بن ابراہیم بن عبد الرحمن, ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کسے سلمہ سلم کن سے سلم کا لڑا ہیرو روایت کرتے ہیں پہلے ملتا تھا کہ ملنا شروع ہوا تھا سلمہ سلمن. ایک تو سند یہ ہے دراوردی روایت کرتے ہیں اس کی موسیٰ بن ابراہیم بن عبد الرحمن سے, اور وہ روایت کرتے ہیں سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول. تو ایک تو یہ, دوسرے اس حدیث کی روایت اور کی ہے مالک بن اسماعیل نے بھی کی ہے, اور مالک بن اسماعیل روایت کرتے ہیں عفان ابن خالد, اور عطاب ابن خالد روایت کرتے ہیں موسیٰ بن ابراہیم سے, موسیٰ بن ابراہیم سے, اور موسیٰ بن ابراہیم روایت کرتے ہیں کس سے سلمہ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں. اور انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے کون سا لفظ, کون سا استعمال کیا ہے, حدثنا کا لفظ استعمال کیا ہے. مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت اسماعیل ابن ابی اویس نے لکھی ہے, اسماعیل ابن ابی اویس نے کی ہے, وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو اویس سے, اپنے والد ابو اویس سے روایت کرتے ہیں, اور ابو اویس روایت کرتے ہیں این موسیٰ بن ابراہیم, روایت کرتے ہیں اپنے والد کس سے ابراہیم بن عبد الرحمن, اور وہ روایت کرتے کرتے ہیں تو یہ دونوں, ان دونوں روایتوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ بن ابراہیم اور سلمہ بن عقبہ دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ روایت جو ابو اویس کی ہے ایک روایت دراوردی کی ہے, اور ایک روایت ابو ہریرہ کی، اور ایک روایت کے اطاف ابن خالد کی. یہ تین حضرات روایت کرتے ہیں موسیٰ ابراہیم سے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ابو ہریرہ کی روایت ہے اس میں موسیٰ ابن ابراہیم اور سنہ ادبا کے بیچ میں ان کے والد کا واسطہ موجود ہے. تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بات اسے کہیں گے یہ مزید فی متصرف اسانید ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں آپ باقاعدہ موسیٰ ابن ابراہیم نے حج ادنا کی سما کی کیا کی ہے، سراحت کی. یہاں پر ایسا نہیں جن سے غلطیوں کے نام چھوڑ گیا تھا، یہاں پر باقاعدہ سما کی کیا کی ہے، سراحت کی ہے. یا تو آپ اسے نام میں مزید فی متصرف اسانید، سمے متصرف تھی لیکن غلطی سے ابو خواہش سے کیا ہو گیا یہاں پر اضافہ ہو گیا راوی کا، یا آپ کہیں گے نہیں وہی صحیح ہے. اور ان دونوں میں کیا پایا جاتا ہے، کیا مانا سر کیا پایا جاتا ہے، انفتہ پایا جاتا ہے. تو اگر آپ اسے صحیح مانتے ہیں کس میں کیا پایا جا رہا ہے، انفتہ پایا جاتا ہے، اور منقطع روایت ہو تو کیا ہو گئی وہ صحیح. اور اگر آپ اسے صحیح مانتے ہیں اس میں بھی کیا کہیں گے اس کو آپ، مزید کی متصرف حسن. یہ ہے جو عثمان بن عفان کی محلے اور پھر اس میں آدھی نظر. لیکن بہرحال جن لوگوں نے حدیث کی تصحیح کی ہے انہوں نے دراوردی کی روایت پر اعتماد کیا ہے، دراوردی کی روایت اور اس کی تائید بھی اس سے کی ہے، عطاف ابن خالد کی روایت سے اس کی تائید کی ہے کہ اس سے تائید ہوتی ہے. لہذا یہ والی حدیث کیا مزید بھی متصرف اسانید، یہ اس میں راوی کا نام غلطی سے اضافہ یہاں پر ہو گیا ہے، باقی ان کی دراوردی کی روایت صحیح ہے. تو بہرحال حدیث کے لوگوں نے تصحیح کی ہے حدیث کی. تو یہ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو معلوم ہوا صلات کے وقت عورہ کا ڈھکنا آدمی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تضرہو ولو بھی شوکہ، چاہے کانٹا ہی کوئی صحیح اس سے آپ ٹاک لیں تاکہ ایسا نہ ہو دوران صلات آدمی کا صدر کھل جائے. ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، اور جس کپڑے کو بوقت جمع آدمی پہنے ہوا تھا، کیا وہ کپڑا پہن کر کے صلات ادا کر سکتا ہے آدمی، ما لم یرا فیہ اذن، اگر اس کپڑے میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اگر کپڑے کے اندر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو وہی کپڑا جب حالت جمع آدمی نے استعمال کیا ہے اس کپڑے وہ کپڑا پہن کر کے صلات ادا کر سکتا ہے یا نہیں ادا کر سکتا ہے. اب اس سلسلے میں دیکھیں یہاں پر کوئی صریح روایت باب میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جملے کو ایسا بھی نہیں معلق ذکر کیا ہو، لیکن اس کو ذکر کر کے اشارہ کیا ایک حدیث کی طرح، کیونکہ ایک حدیث اس طرح کی موجود ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہو سال اختہ ام حبیبہ، انہو سال اختہ ام حبیبہ هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، الثوب الذی جامع فیہ، قالت نعم اذا لم یر فیہ اذن، اذا لم یر فیہ اذن. تو یہ روایت ابو داؤد نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو یہ حدیث الفاظ دیکھیں آپ وہی ہیں جہاں امام خیر رحمہ ذکر کیے ہیں، لیکن اس کو معلق انداز سے بیان کیا ایسا بھی نہیں ہے، بس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے امام خیر رحمہ اللہ نے. تو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کپڑا جو آدمی ایسے وقت میں پہنے ہوا تھا اس کو پہن کر کے آدمی صلاح ادا کرے تو صلاح ادا کرنے مانے نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کنت افصل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ وان بقع الماء فی ثوبی، وہی کپڑا پہن کر کے آ جاتے تھے اور پانی کے نشانات گاڑوں میں ہوتے تھے. تو اس طرح کا کپڑا پہن کر کے صلات کے لیے جانا مسجد جانا بہرحال اس میں کوئی معنی نہیں ہے، جواب اس کا موجود ہے کہ ایسا کپڑا پہن کر کے آدمی مسجد میں جا سکتا صلاح ادا کر سکتا ہے. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو البیت و عیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی بے لباس ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. جب خانہ کعبہ کا طواف بغیر لباس کے نہیں کر سکتے ہیں تو صلات تو بدرجہ اولا بغیر لباس کے نہیں ہو سکتی ہے. کیوں بدرجہ اولا؟ کیا جی صلات کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے، کیا جی सलात क्या है? इस्लाम का रुकन है। ज़कात इस्लाम का रुकन नहीं है? ज़कात में इस्लाम का रुकन होना सा उसके लिए भी वुज़ू करेंगे तो उसके लिए भी जरूरी है सर। दलील नहीं चलेगी वो क्या जी? हाँ इसलिए उधर ज्यादा हो गया। ये तवाफ के खाने काबा भी सलात है मौलाना। हदीस रसूल है अब तवाफ हो बिलबई से सलातुन, अब तवाफ हो बिलबई से सलातुन, फइन तुफ्तुम फाकिल्लुल कलाम, फइन तुफ्तुम फाकिल्लुल कलाम। खाने काबा का तवाफ भी ये सलात है, लिहाजा जब आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं ज्यादा बातें ना करें, कोई जरूरी बात हो गई कर ली, ज्यादा बातें ना करें। तो खाने काबा का तवाफ जो सलात है बल्कि बिल्कुल सलात नहीं, वो भी सलात की मानिंद है, ये तो तर्जमा करेंगे आप, और आप बात करना ज्यादा थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं होता। तो खाने काबा का तवाफ जो सलात नहीं बल्कि सलात के मानिंद कह लीजिए आप, जब उसके अंदर अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बगैर लिबास के तवाफ नहीं कर सकता है, तो जो बाकायदा असल सलात है वो बगैर लिबास के कैसे अदा करेंगे आप? तो इस हदीस की वजह से बदरजा वाला मौलाना साहब, ये जो हदीस है इस हदीस की वजह से बदरजा वाला कहा गया है। अहमद और नसाई की रिवायत है जो मैंने आपको अभी बताई है। جی ہاں تو اب وجوب الصلاۃ فی الثياب اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر کوئی بالکل واضح حدیث نہیں ہے مولانا صاحب، کوئی بالکل واضح حدیث نہیں، یا دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اس طرح کے آتا اس طرح کے حدیث پر اشارہ کیا ہے، یا اسی طرح سے وہاں پر وہ حدیث ذکر کی ہے جو اس باب میں صریح نہیں ہے، باب میں صریح نہیں ہے۔ یہاں پر جل باب سے کون سا بڑا مراد ہے؟ جو عورت باہر نکلنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یا بدن پہ جو کپڑا عام حالات میں ہوتا ہے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا ایسی عورتیں نماز گھر میں نہیں پڑھا کرتی تھیں جن کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو وہ نہ نکلے، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو ایسی عورتیں گھر میں نماز نہیں پڑھتی تھیں، جلباب نہیں تھا پھر بھی کیا وہ پڑھتی تھی گھر کے اندر وہ سلاد؟ تو یہ تو پردے کے لیے جلباب ہوتا تھا، فرمایا آپ نے اگر کسی کے جلباب نہیں ہے تو کیا کرے وہ؟ دوسری اس کی سہیلی ہے ساتھی ہے وہ اپنے جلباب میں اس کو لے کر کے جائے، معلوم عید کے لیے جا رہے ہیں تو بھی لباس کا ہونا، لباس کا ہونا کیا ہے ضرور، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے ہیں یہ نہیں فرمایا آپ نے کوئی بات جلباب نہیں بغیر جلباب کے جاؤ، بلکہ جلباب کا ہونا کیا ہے ضروری ہے، اس سے استدلال کیا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ استدلال یہاں پر واضح نہیں، استدلال یہاں پر ہے کیونکہ یہاں پر جلباب سے مراد وہ کپڑا نہیں ہے جو سلاد کی حالت میں پہنا جاتا ہے، بلکہ جلباب سے مراد جو ہے گھر سے نکلنے کے لیے جو پردے کے لیے بڑی چادر ہوتی ہے وہ یہاں پر مراد ہے، اور وہ سلاد کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں، بس پردہ ہونا چاہیے سلاد کی ادائیگی کے لیے، باقی مستقل جلباب ہو جس کو پہن کے اور باہر نکلتی ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی حدیث استدلال کرنا پڑ رہا ہے، اشارہ کرنا پڑ رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ جی ہاں تو آدمی کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی کپڑا ہے تو ایک ہی چادر ہے، اس کو لے جا کر اوڑھ کر کے اور یہاں پر کفا کے پاس گدی کے پاس لے جا کر کے وہاں گرہ اگر لگا لے تاکہ کھلنے نہ پائے اور دوران سلاد آدمی شرمگاہ کھل نہ جائے، تو اس طرح جا کر کے اپنے کفا کے پاس اگر اب وہاں گرہ لگا لے تو اس کے ایسے لگانے کا حق، اور کیا عہد رسالت میں دیکھیں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ سعد بن سعد الساعدی کی روایت ہے صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے صلاۃ ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دی عذرہم علی عواتقہم، انہوں نے اپنے ازار لے جا کر کے گرے لگا رکھے تھے اس کی اپنے کہاں پر عاتق پر. عاتق یہ کندھا جو ہوتا ہے, بین المنکب والعنق, گردن اور موڑا اس کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اسی کو عاتق کہتے ہیں. تو عاتق پر انہوں نے جا کر کے گرے لگا رکھے تھے تاکہ کھلنے نہ پائے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک بار صلاۃ ادا کی فی ازار, ایک ہی خالی ازار لے کر کے, قد عقدہ من قبل اتفاق, اور اس ازار کو لے جا کر کے یہاں پر گدی کے بعد انہوں نے گرے لگا رہی باندھ رکھا تھا انہوں نے. اور وثیابہ کہاں گیا انہوں نے سر, یہ دیکھے وثیابہ موضوعہ علی المسجد, اور ان کے جو کپڑے تھے وہ مسجد پہ ٹنگے ہوئے تھے. مسجد کیا ہوتا ہے, یہ عیدان تضم رؤوسہا, عیدان تضم رؤوسہا ویفرج بین قوائمہا, عیدان تضم بات سے لکھیں گے آپ رؤوسہا ویفرق بین قوائمہا, کچھ لکڑیاں لے لی آپ نے اس کا ایک سرا باندھ دیا آپ نے اور جو دوسرا سرا اس کو آپ نے پھیلا دیا آپ نے, کس طرح سے اچھا سا کیا بن جاتا تھا, ہینگر بن جایا کرتا تھا جی, اچھا سا کیا بن گیا, یہ ہینگر بن گیا. اب اس میں کئی کپڑے لٹکا سکتے ہیں, کس میں, تو لکڑی لے کر کے اس کے ایک سرے کو باندھ دیا گیا اور ایک سرے کو پھیلا کے باندھا, بیچ بیچ میں رکھ دی ڈال کے داغی ہو, اسی کو کیا کہتے تھے مسجد. اب اس کو جو نام دے دیں, کوئی کھوٹی نام دے دیں, الگنی نام دے دیں آپ یا ہینگر کہہ لیجیے, تو ان کا جو کپڑا تھا چادر جو اوپر والی ازار سے میں پڑ رہے تھے اور جو یہ ردا تھی وہ ٹنگی ہوئی تھی مسجد پہ. تو ایک صاحب نے کہا تو سلی بھی ازار واحد, آپ خالی ایک ازار پہ نماز پڑھ رہے, خالی ایک میں نماز کیسے ہو جائے گی. فقال انما سمعت ذلك ليراني احمق مثلك, میں نے کیا ہی اس لیے تھا, میں نے کیا ہی اس لیے تھا کہ آپ جیسے لوگ جو کیا کریں, آپ جیسے احمق لوگ دیکھیں مجھے ایسا کرتے ہوئے اور پھر پوچھیں اس کے بعد کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں, جان بوجھ کے میں نے کیا تھا ایسا. وایونا کان لہ ثوبان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں میں سے کس کے پاس حضرت تعالیٰ میں دو کپڑے ہوا کرتے تھے, ایک ہی کپڑا بس ہوتا تھا, ایک چادر ہے بس یا ایک ہزار ہے, وہی پہن کر کے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. ایسا نہیں ایک کرتا اور ایک پائجامہ سے پہنیں گے, ایک ہزار نیچے تہبند ہے اوپر ایک کرتا پہنیں گے, ایسا کہاں ہو کسی کے پاس ہوتا تھا, صرف ایک کپڑا ہوتا تھا بس. اب اس کو آپ چاہے چادر بنا لیجیے اور اس کو چاہے آپ کیا بنا لیجیے, ہزار بنا. تو ایسے ہزار کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے, میں نے اسی لیے ایسا کیا ہے تاکہ آپ جیسے لوگ دیکھیں اور اس کے بعد پوچھیں ہم سے, میں بتاؤں آپ کو کہ ایک کپڑے میں صلاح ادا کرنا بھی کیا ہے, صحیح ہے, معلوم ایک کپڑے کے اندر بھی صلاح ہو جاتی ہے, اور سر میں ٹوپی ہو چاہے نہ ہو صلاح ہو جائے گی مولانا صاحب, ٹھیک ہے مولانا صاحب, صلاح ہو جائے گی. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی تاریخ سے وہاں چھوڑ دیں سر پہ رکھ کے آنا, نہیں کلاس میں ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کے نا, نہیں ہو جائے گی کیا سمجھ میں نہیں آئے گا, مولانا کہیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گا اگر سر کھلا رہے تھے, ایسا ہونا نا, ایسا ہے کہ نہیں, اسی لیے ایسی ٹوپی پہنتے ہیں مولانا صاحب, کس میں ہوا زیادہ داخل ہو اس کے اندر, تو جس طرح سے کلاس ہو جائے گی اسی طرح سے نماز بھی ہو جائے گی. لیکن ایسے جو مواقع ہوتے ہیں مقامات ہوتے ہیں ایسے کے اوپر کیسا ہونا چاہیے آدمی کو, یہ جو مکمل لباس آدمی کا ہوتا ہے مکمل لباس میں آدمی ہو کر کے آنا چاہیے, چاہے آپ مسجد میں آئیں چاہے آپ کلاس کے لیے آئے یا آپ کسی پروگرام میں آپ جائیں, تو جو مکمل لباس ہوتا ہے اس لباس میں آنا چاہیے آدمی کو, جب آپ کا مسئلہ اور ہوتا ہونا چاہیے اور تمام کا مسئلہ یہ اور ہوتا ہے کچھ.